राम श्रद्धा स्वामी श्री राम सुखदास्य महाराज कार्तिक शुक्ल चतुर्थी विक्रम संवत 2059 8 नवंबर 2002 प्रातः लगभग 5 बजे गीता स्वर्ग आश्रम राम जगह परमात्मा परिपूर्ण है यही सीखते जान नहीं होते केवल सीखते कर ले और उसी यही अंतर्गत सब संसार है। यद्यपि मैं के अंतर्गत माना है परंतु वो अंतर्गत है परिपूर्ण है। हमारी अस्तित्व हमारा अस्थिपण है वो एक दिश दिखता है इसमें एक बात है एक बात समझ रही है अहम जो अपना प्रकृति है और अपना प्रकृति को पकड़ा है अपना प्रकृति होने से हम एक दिशा दिखते हैं एक दिशा अपना प्रकृति अहम जैसे महाभूत अन्य अहंकार हो पृथ्वी जल तेज वायु आकाश और मन और बुद्धि अहम ये 8 प्रकार की विधा है तो अहम है अपना प्रकृति है स्वयं आप है परा प्रकृति है परमात्मा अलग है तो आप चेतन है और अहम ये जड़ है अपना प्रकृति जड़ का नाम है जड़ भूमि आपातल है वायु खग मन बुद्धि अहंकार याद वेद वाली ये जड़ है तो अहम जड़ है उस जड़ को अपना स्वरूप माना इस वास्ते मनुष्य को अपने एक दिशी शरीर एक शरीर में हूं मैं एक शरीर में आप नहीं है अब तो क्षेत्रीय क्षेत्र तथा कृत्रिम कृत्रिम संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करने वाले हैं सब जितने क्षेत्र है उस सभी को प्रकाशित करने वाले आप क्षेत्रीय है परंतु अहम को स्वीकार करने से एक दिशी प्राप्त दिखता है एक देवी प्रांतिकता है वो है नहीं सचा अपना प्रकृति के कारण दिखता है अपना प्रकृति जड़ मैं हूं इसमें मैं पढ़ा है ये जड़ है और हूं पढ़ा ये सत्य है तो मैं पढ़ा नहीं होगा तो हूं पढ़ा नहीं रहेगा मैं को अर्थ देंगे तो है बना रहे है तू है यह है वह है जो मैं है मैं पढ़ा नहीं है जब है मैं पढ़ा मैं हूँ मैं पढ़ा नहीं है तब है तो वो क्या है जिनमें सत्ता रूप है वो सत्ता सब व्यापक वो सत्ता सर्वव्यापक है जितने क्षेत्र है सब क्षेत्रों को प्रकट करने वाले वो सत्ता है सत्ता मात्र अपना स्वरूप हुआ अब मैं नहीं उसमें मैं अपना प्रकृति जड़ प्रकृति जड़ प्रकृति तो मैं हुआ जड़ प्रकृति हूँ हुआ चेतन प्रकृति जीव होता महाभाव ये धंधा ये जगत चेतन प्रकृति तो ये चेतन प्रकृति परमात्मा के साथ एक है मई वर्ष हो जीव इस वर्ष जीव वर्षी तो परमात्मा के साथ एक तय नहीं ये चेतन है ऐसे सन्मय जन्मय स दर्शन में चिन्ह में आनंद में सत्ता है, सच्चिदानंद सत्ता, वो सत्ता अपना स्वरूप है, वो सत्ता व्यापक है। हम आत्मा उड़ा के सर्वभूता से स्थित संपूर्ण प्राणियों के भीतर में सत्ता है, सब में एक, वो सत्ता एक है सब में। अहंकार से एक देशी प्रतीकता है, पर वो सब में यथा प्रकाश से तेगा कितने लोग रवि एक सूर्य का सबको प्रकाश देता है, ऐसे क्षेत्र क्षेत्रीय कृत्रिम संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाश करता है, सब क्षेत्रों को प्रकाश करने वाला एक है। इसमें एक बात का ध्यान देने से बहुत लाभ होता है, एक बात ध्यान दे सुने आप लोग और उसको स्वीकार करें। सत्ता मूल में एक है, सत्ता एक ही है परमात्मा की, उस सत्ता के अंतर्गत ये मैं की सत्ता है। क्षेत्र क्षेत्रीय तथा कृत्रिम प्रकाश निवारत, कृत्रिम क्षेत्र संपूर्ण क्षेत्र प्रकाश करता है, तो सत्ता वो एक ही संपूर्ण को प्रकाश करता है। सत्ता एक ही है मूल में, एक ही सत्ता है, यह जीव परमात्मा का ही स्वरूप है। परमात्मा अंश है, ये परमात्मा का ही स्वरूप है। सांसारिक पदार्थों को साथ लेने से, अहम को साथ लेने से ये एक नहीं दिखता है, इस बात एक नहीं है, सब व्यापक है। क्षेत्र क्षेत्रीय तथा कृष्ण क्षेत्र प्रकाश रहती, संपूर्ण क्षेत्र को कृष्ण क्षेत्र संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाश करता है। यह क्षेत्र एक हुआ, यह क्षेत्र एक हुआ, क्षेत्र एक हुए, यह क्षेत्र एक हुआ है, यह सत्ता एक है, वो परमात्मा सत्ता साथ मिला हुआ है, सब व्यापक है, वो अपना स्वरूप है। एक देशी अपना स्वरूप नहीं है, एक देशी अहम होने से अहंकार अपना प्रकृति है, और अपना प्रकृति को अपने मानने से एक देशी दिखता है, एक देशी नहीं है, सामान्य है। ये न सर्वविधतम, जहां गीता में आज मैं सत्य और असत्य का विवेचन किया तो वो सत्ता है, एक सत्ता ही, तो ना भावो विद्यते सत्ता, सत्ता का भाव नहीं होता, ना सतो विद्यते असतो भाव न विद्यते, सत्ता भाव न विद्यते, सत्य अविनाशी तत्विधि व्याख्या करी, अविनाशी तत्विधि ये सर्वविध मृत्यु संपूर्ण व्यापत है, अविनाशी तत्विधि ये सर्वविध मृत्यु, अविनाशी तत्विधि ये सर्वविध मृत्यु, विनाश को देश इसका विनाश कोई नहीं होता, ये सर्वविध मृत्यु, ये सर्वविधम तत्व सब व्यापक, सब में व्यापक है, ऐसे व्यापक स्वरूप है आपका, तो सत्ता एक मानने से बहुत ठीक बैठती बात है। ये पहचानने की बात है, इसको स्वीकार करने की सत्ता है, इस बात से अविनाशी तत्व दी, अविनाशी क्यों रहे ये सर्वविदम तत्म, इदम सर्वम तत्म, ये सर्वम तत्म, जैसे मया तत्म इदम सर्वम, ये सर्व यथ प्रवृति भूताराम, ये सर्व इदम तत्म, पुरुष से पर पार्थ भक्त्या संत सारी हेर सर्वृंदतम तीन वाला हेर सर्वृंदतम तो उसे संपूर्ण भक्त है सब जगह पर बोल सकता वो चिन्मय सत्ता स्वरूप है वो अपना स्वरूप है अविनाशी तत्व ये सर्व में जन्मत विनाश बब्बे अंत अंत है मैं देह देह अंतवा ही अंतवा है न सतो विजेते बाबा असत बाबा ने विजेते इसी सत्ता नहीं है ये शरीर जितने है इसी सत्ता नहीं है यह प्रत्येक क्षण बदलता ही है कोई क्षण नहीं किसी क्षण में ये बदलता रहा हो हरदम बदलता हरदम हरदम हरदम पर कभी तो हम इतने बड़े बड़े हो गए माँ के जन्म से उधर थोड़े थे छोटे से थे इतने बड़े हो गए बूढ़े हो गए बदलता ही रहता है हरदम ही बालक होता है फिर जवान होता है फिर बूढ़ा हो जाता है तो ये बदलता रहता है सत्ता है नहीं रही हरदम बदलता है हरदम बदलता अपना स्वरूप नहीं है तो अपना मनुष्य रूप माना जाए ये नहीं है इस वास्ते एक बात विशेषता से आई है कि साधक होता है वो अशरीरी होता है शरीर साधक नहीं होता शरीर तो मर जाता है या मार देते हैं साधक बोल गया अशरीरी है शरीरधारी नहीं होता साधक परमात्मा की प्राप्ति करने वाला साधक होता है वो शरीरधारी नहीं होता शरीरधारी मनुष्य नहीं होता वो परमात्मा के रूप है निराकार रूप है जो साधक है परमात्मा की प्राप्ति करना है वो भाव से नहीं है उसका ये अभाव से नहीं है इनका जो अभाव होता है वो भाव से नहीं है भाव है उसे नाश नहीं होता वो नाश नहीं होने से ही योग भ्रष्ट होने पर योग लोग रहता है ऐसा धन्यों को जन्म होता है तो वो जन्म लेते रहता है वो ये सूर्य नहीं होता सूर्य तो यही छूट जाता है यही मार देते है वो स्वयं ही ऐसा है तो निराकार है वो स्वरूप है ये सर्वमिदं ततम अविनाशी तत्वि ये सर्वम इदम ततम इदम सर्वम ततम ये सब जगह व्यापक है आम आत्मा गुला के सर्वभूता से स्थित संपूर्ण अंतरकरण विराजमान है अविनाशी तत्व ये सर्वम इदम ततम वो आपका स्वरूप है सिर में सत्ता चैतन्य सत्ता चेतन ज्ञान सतास और आनंद सत चित आनंद चिन्मय चित और सत्तावन सत्ता सत चित और आनंद सत आनंद है वो सच्चिदानंद रूप है इस बात से मैं मनु को भी नहीं ये सत्य होते मैं जानकार रूप से हूँ ये चित्त है सूर्य में तो नहीं मैं ये आनंद है ये सच्चिदानंद स्वरूप आनंद रहता है वो चिन्मय सत्ता आपका स्वरूप है सबका वो स्वरूप है ये शरीर नहीं है शरीर नहीं रहेगा शरीर तो आनंद बदलता है और मर जाएगा मरने के बाद ही बदल जाएगा फिर राग हो जाएगी राग हो जाएगी हर दम परिवर्तन होता ही रहता है होता ही वो सही आप नहीं है, आप सही को जानने वाले हैं। जैसे जानते हैं वही पंडाल को जानते हैं, तो जानने वाला अलग हो तो है, ये जानने में आने वाला अलग तो रहा है। तो सही जानने में आने वाला है, वो जानने में आने वाला नहीं है। शरीर को जानने वाले आप है, वो अशरीर है, शरीर वो शरीर नहीं है। शरीर को जानने वाले हो आप, वो शरीर देता है, दूसरे से धारण कर लेता है। जैसे अंदर जैसे कौमारम यौवनम जरा कहते हैं ना, तला दे अंतर प्राप्ति, ऐसे ही अंतर प्राप्ति है। जैसे अवस्था अंतर प्राप्ति है, बालक अवस्था है, बालक से जवान हो जाता है, जवान से बूढ़ा हो जाता है, और बूढ़े से फिर बालक हो जाता है। तो जैसे ये जवान होकर बूढ़ा होता है, ऐसे ही देहांतर प्राप्ति, ऐसे धीरे तो त्रिमोहित है, तो धीरे मोहित नहीं होता, वो बालक ही वही उठा। तो ये अवस्था बदलती है, ये बदलने वाला शरीर है। अब न बदलने वाला, बदलने का जानने वाला, वो न बदलने वाला है, वो बदलता नहीं है। 84 लक्ष शरीर धारण करके और एक रहता है, ऐसे शरीर को छोड़ देता है। ऐसे ये शरीर है, ये भी छोड़ना पड़ेगा। जो मिलता है छोड़ देता है, मिलता है छोड़ देता है, वो अपना स्वरूप नहीं होता। शरीर है छोड़ना हो रहा है, धारण किया है छोड़ना पड़ेगा, अपना स्वरूप नहीं होता। जो छोड़ता है मिलता है बिछड़ता है बनता है बिछड़ता है, वो अपना स्वरूप नहीं होता। यह संसार सब प्रकृति का जितना कार्य है, सबका सब छूटने वाला है, सबका सब ही, कोई रहने वाला साथ नहीं है। वो परमात्मा का जो है ईश्वर जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुदर्शी, ये वो अविनाशी है, वो चेतन है, जड़ नहीं है, अमल मल रहित है, दोष नहीं है, शुद्ध है। और सुख राशि शुक्र राशि आनंद घन आनंद घन घन आनंद है। उसके लिए करना नहीं होता है, करना ये जड़ को व्याकरण करना है। ऐसा सच्चिदानंद स्वरूप है आपका, ऐसा स्वरूप है नित्य निरंतर रहने वाला, हरदम रहने वाला। योग वर्ष होकर भी योग नाम योगे हो धीमधाम बुद्धिमान श्रीमान घर में समझता है, अथवा योगी नाम जो सो जाए आपका स्वरूप है। सिर में सत्ता आपका स्वरूप है, ये आपका स्वरूप नहीं है, ये छूटने वाला है, ये धारण किया छूट जाएगा। ये नया नया परिचय होता है, जिस शरीर में जाएगा उसे परिचय होगा, कभी नया नया भाई बंधु कुटुम्बी सब नया नया नया मिलता है। यहाँ से दूसरे शरीर में गया, दूसरे शरीर में नया, फिर नया नया कुटुम, अपना कोई नहीं है इनमें, कोई अपना, इनको अपना मान लेना गलती है। मन बुद्धि इंद्रिया आदि ये भी अपना नहीं है, अपना प्रकृति है वो अपनी नहीं है। भूमि आपा वायु खंग मन बुद्धि अहंकार, इंद्रिया भी आ गई, प्राण भी आ गए, ये भी अपना स्वरूप नहीं है, इनका सहयोग और वियोग होता है। मन अगर मन प्राणी हो जाए, प्राण हो जाए, मैं प्राण त्यागे माना उसको जैसे प्राण त्याग अपना नहीं रहता, जीव प्राण धारण में तो अपना स्वरूप है, वो चेतन है। और अपनी कोई चीज नहीं है, जितनी अपनी चीज दिखती है घर है, मकान है, कुटुंब है, वह अपना नहीं है। अपने साथ आया नहीं, अपने साथ जाएगा नहीं, अपने साथ आया ही नहीं। अच्छा आकर के यहाँ रहने वालों से अपना अपन कर लिया, अपने साथ आने वाली चीज नहीं, अपने साथ जाने वाली चीज नहीं, ये अपनी है ही नहीं, ये अपनी नहीं है, अपनी मानी हुई है। मेरे पिता है, मेरी माँ है, मेरे भाई है, मेरे संबंधी है, मेरे कुटुंब है ना, अभी नहीं है। एक नया नया परिचय दिया, जब मैं जाऊँ वही नया परिचय कर लेता है। वो अपने रहते थे, अपने है ही नहीं, अपना कैसे नहीं है। अपने भगवान जो ईश्वर सर्वभूत निर्देश में सब प्राणियों के भीतर अंदर या में जूपरे विराजमान परमात्मा, वो अपने अपना केवल परमात्मा है। वो सदा साथ में रहता है, नीच से नीच उड़ जाओगे साफ विश्व तो उसमें परमात्मा छोड़ते नहीं, परमात्मा साथ रहते हैं, सब मिलते हैं, सर्व व्यापक परमात्मा सब में रहते हैं। तो परमात्मा से अंधवंते में दिया देश सब अंधवाए ना छोटे उठाए अविनाशी तत्विधि ये सर्व में तुम दत्तम सब में व्यापक परमात्मा है। वो अविनाशी, वो अविनाशी अपना स्वरूप है, विनाशी है शरीर अपना स्वरूप नहीं है, ये विनाशी है। अंतवंत में दिया अंत वाला है, अंत इतना अंत होता है खत्म हो जाएगा, ऐसा संबंध विच्छेद हो जाएगा, ये अंत हो रहा है। अंत बंद ही मेरे हाथ जिससे उधर अनाशी आपके, आपका स्वरूप नित्य है, आप नित्य रहते हो, शरीर आपका स्वरूप नहीं है, शरीर अनित्य है, शरीर तो छूटेगा, मिला है बड़ा है माँ के पेट में और छूटे ही छूट जाएगा, बाद राग हो जाएगी। तीन गति बताई है, फिर भी पिंड भाषण पहले कीड़ा पड़ जाएगा, जान होगा तो भ्रष्टा हो जाएगी और बाद तो भस्म हो जाएगी। तीन गति होती है ये, ऐसा है ये, फिर भी पिंड भाषण देता हूँ। ये आपका स्वरूप नहीं है, आपका स्वरूप है परमात्मा, वो अपना है, उनके सिवाय कोई अपनी चीज है ही नहीं। अनंत ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड भी अनंत है, पर आपकी चीज केश पर भी नहीं है, एक केश जितनी चीज भी अपनी नहीं है, सब माया प्रगति का है। वह नहीं है तो शरीर कैसे अपना हुआ, शरीर भी अपना नहीं है, शरीर अपना है ही नहीं, अपना भगवान है परमात्मा, परमात्मा केवल अपने है, शरीर अपना नहीं है, शरीर प्रकृति का है, ये विकारी है और नष्ट हो जाएगा, ये नष्ट हो जाएगा, हो ही रहा है नष्ट, हो ही रहा है, जितनी उम्र आई उतना नष्ट हो गया, उम्र जितनी आई है मैं इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा नहीं इतना छोटा हो गया, इतना छोटा इतना मर गया, 50 वर्ष का हो गया तो 50 वर्ष मर गया, मर गया इस उम्र में रहने वाले 50 वर्ष तो मर गए, अब बाकी रहा जितना है पता कितना रहेगा, ये मर गया, जितनी उम्र आई उतना मर गया, तो मर रहा है, ये मृत्यु लोग है, सब चीज मर रही है, सब चीज मर रही है, अमर एक परमात्मा है और परमात्मा से ईश्वर जीवा विनाशी है, इसके सिवाय सब मरने वाले ईश्वर जीवा विनाशी। हाँ।